τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες στο χοντρό τον κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητεί, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό υμνούνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Είπαμε να σας πούμε καλή χρονιά με αυτό το τραγούδι. Ναι. Ευτυχές το 2019 λοιπόν, νομίζω είναι μια πολύ καλή αρχή. Δεν το βάλαμε τυχαία, είναι και ο Αποστόλης εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Και έχουμε και καλεσμένοι σήμερα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι την πρώτη εκπομπή του 2019. Δεν θα ακούσουμε τον Τζίπρα στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τους μουσαμάδες, τις ευχές, την Τιμισοάρα, όλα αυτά θα τα ακούσουμε από αύριο. Ούτε Κυριάκο, ούτε Κυριάκο. Ούτε Κυριάκο. Για αυτό που περιμέναν, ούτε Κυριάκο. Ούτε πάνω καμένο. Ούτε πάνω καμένο. Θα τον βαρεθούμε τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε μόνο πάνω καμένο, όπως φαίνεται. Οπότε. Είναι εδώ η Αφροδίτη Μάνου, η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Καλησπέρα σας. Κρίμα και εγώ ήρθα να ακούσω ειδήσεις από εσάς, αλλά δεν το βλέπω. Άκου από αύριο. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκλησή σας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που σε ένα ραδιόφωνο επίσημο και μεγάλο μιλάω για την αδερφή μου. Γιατί σαν σήμερα, πριν 10 χρόνια, έφυγε από τη ζωή η Μαρία Δημητριάδη. Ναι. Και είπαμε να όλη η εκπομπή σήμερα να είναι να μιλήσουμε για τη Μαρία Δημητριάδη. Έτσι κι αλλιώς εμείς αυτή την εκπομπή ακούμε πάρα πολύ Μαρία Δημητριάδη. Και προσωπικά δεν θα ήμουν αυτό που ήμουν αν δεν ήταν μέσα μου συνέχεια η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη από πολύ μικρός μέχρι τώρα. Και φαντάζομαι όσο πάει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι παρότι από ένα σημείο και ύστερα η απήχηση της Μαρίας Δημητριάδη στον κόσμο άρχισε να μειώνεται, γιατί όταν προέκυψε η τηλεόραση η ελεύθερη και τα ραδιόφωνα τα πολλά και αυτά, άλλαξε και η κοινωνική δομή της Ελλάδας. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο λιγότερο ακούγονταν τέτοια τραγούδια διαμαρτυρίας και εξέγερσης, αν θέλετε, γιατί ο κόσμος σιγά σιγά έμπαινε σε μια άλλη κατάσταση, πιο ομαλή τέλος πάντων. Ευμάρειας, καλά σίγουρα. Η βάτα και η ευμάρεια. Όπου σιγά σιγά όλα αυτά τα τραγούδια σιγά σιγά πήγαν στο περιθώριο, εξωστρακίστηκαν. Όμως η ιστορία εκδικείται. Η μνήμη όταν επιστρέφει, εκδικείται, που λέει και ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Διπλά, και βλέπεις πόσο χρειάζονται και πόσο μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο η οργή του λαού, είτε κρατάει τσουγκράνες, είτε φοράει κίτρινα γυλαίκα, είτε ελληνικές σημαίες, είναι πάντα η οργή του λαού ένα φαινόμενο το οποίο έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Πολλοί κόσμος ξέρει ότι ήσασταν αδερφές. Γεννήθηκε το 50. Γεννήθηκε στις 11 Απριλίου το 1950, ναι. Και από μικρές τραγουδούσατε, τι κάνατε μες στο σπίτι, τι γινόταν σε αυτό το σπίτι? Σε αυτό το σπίτι. Στον Ταύρο. Σε αυτό το σπίτι στον Ταύρο. Ο πατέρας μας ήταν οδοντίατρος, έχοντας έρθει από ένα χωριό έξω από την Πέργαμο, έξω από τα χωριά της Προύσας που λέμε. Μικρασία. Οπότε με περίεργους ήχους ξεκινήσατε να ακούτε. Όχι, δεν είχαμε. Τον τροχό του οδοντίατρου. Τον τροχό. Μάθατε σε περίεργους ήχους. Ναι. Μουσική. Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, είχε έρθει από τη Μικρασία ο μπαμπάς μας. Η μαμά μας ήταν ένα κράμα Αιτωλοακαρνανίας και Κορινθίας. Τραγουδούσαν οι πάντες και στις δύο οικογένειες, εκτός από τον παππού μου εκμητρός, ο οποίος ήταν ο φάλτσος του Σογιού, που του απαγορευόταν σαφώς και διαροπάλλον να τραγουδάει, ας πούμε, το κακοφωνεί. Οποτεδήποτε. Ναι. Επαγγελματικά εννοείς τραγουδούσαν? Όχι, τραγουδούσαν οι πάντες εραστεχνικά, αλλά πάρα πολύ καλή φωνή, σε βαθμό επαγγελματικό δηλαδή, με φωνές, φωνητικά και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε τραγουδούσαμε όλοι, είμαστε μια οικογένεια που... με μικροαστική θα την έλεγα, που μεγάλωσε σε μια εργατική γειτονιά. Συγγνώμη που μιλάω στον πρώτο πληθυντικό, αλλά δυστυχώς είναι αδύνατο να μιλήσω για τα παιδικά χρόνια της αδερφής μου, ναι, χωρίς να βάζω και τον εαυτό μου μέσα, το καταλαβαίνετε. Μεγαλώσαμε λοιπόν στον Ταύρο. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στον Ταύρο. Στη δεκαετία του 50, εγώ γεννήθηκα 3 χρόνια μετά, όπου γύρω-γύρω από το σπίτι μας ήταν μόνο παράγκες. Γιατί ήταν πρόσφυγες, ναι, ο περισσότερος κόσμος. Ήταν λοιπόν μόνο παράγκες και εμείς όμως είχαμε σπίτι, γιατί ο παππούς μου είχε φτιάξει ένα σπίτι, ο οποίος παππούς μου ήταν χωροφύλακας, παρακαλώ, ο οποίος όμως ήταν διανοούμενος χωροφύλακας. Να το. Μόνος, ένα παιδί, της εποχής μάλλον. Προσέξτε να σας πω τώρα, δηλαδή θα το πω γρήγορα, γιατί δεν είναι για τον παππού η εκπομπή, είναι για τη Μέρη. Ο παππούς λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στα καπνοχώραφα της Αμφιλοχίας, εκεί στα πέριξ του Βάλτου, τα χωριά, όπου με τον αδερφό του μαζί μαζεύανε καπνά και καπνίζαν από 8 χρονών παιδάκια, αυτή την ιστορία θυμάμαι. Και πώς το λένε, ήρθε μετά στην Αθήνα και έγινε χωροφύλακας, ενώ διάβαζε και είχε αποκτήσει γνώσεις κτλ. Και ήταν η σύμπραξη με τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν αριστερός, τα δυο συμπεθεριά δηλαδή που δέσανε, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι και στην κατοχή είχαν. Τέλος πάντων, είχαν μια. Κρύβαν τους αντάρτες στο κοτέτσι. Ήρθε ο παππούς ο ένας προς την αποδό μεριά. Βεβαίως. Στην καλή μεριά. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι παρότι ο παππούς μου ήταν χωροφύλακας και δήμαρχος Ταύρου κάποια στιγμή βέβαια, έχερε μεγάλες εκτιμήσεις και ήμασταν μια οικογένεια δημοκρατική, όπου μεγαλώναμε στην πολύ φτωχιά γειτονιά που ήταν το Ταύρος και υποβαθμισμένη. Μεγαλώναμε με προοπτική να τελειώσουμε το σχολείο μας με πολύ καλούς βαθμούς. Να παντρευτείτε, να γίνετε δύο νοικοκυρές. Όχι, να πάμε στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσουμε, να γίνουμε γιατροί, δικηγόροι. Το τραγούδι πώς προέκυψε? Αλλά τραγουδούσαμε παράλληλα πάρα πολύ στην οικογένεια. Και πώς προέκυψε κάποια το τραγούδι? Λοιπόν, κάπου στιγμή, ο δρόμος. Κάποια λοιπόν στιγμή. Είμαστε παιδιά στο, ξέρω εγώ, το 60, όχι, μπορεί να ήταν και 65. 10-15 χρονών. Το σκέφτομαι, 15. Ναι. Ήταν το 65 και μάλιστα ήταν μετά την δολοφονία του Λαμπράκη. 63-65. 63 λοιπόν ήταν, μιλώ ανακριβές, το 65 είχαμε τα Ιούλιανα, σωστά. Λοιπόν, το 63 λοιπόν είμαστε στην Κόρινθο που κάναμε διακοπές και κάνουμε βόλτα Κυριακή απόγευμα στον κεντρικό δρόμο στον Υφοπάζαρο, όπου κάποια στιγμή σταματάει η Σιτροέν του Μίκη, κατεβαίνει ο Μίκης, ο οποίος είχε σπίτι εκεί δίπλα στο Βραχάτι, καμιά κοσαριά χιλιόμετρα από την Κόρινθο, και πάει να πάρει τσιγάρα, όπου τρέχουμε από πίσω του εμείς και τα δύο και του λέμε: «Γεια σας κύριε Θοδωράκη, κύριε Θοδωράκη, εμείς θα γίνουμε τραγουδίστριές σας όταν μεγαλώσουμε». Σοβαρά. Αποφασισμένες και προγραμματισμένο όλο. Τι είπε ο Θοδωράκη? Είναι 13 και εγώ 10. Γέλασε ο άνθρωπος, μας χάει, δεν ξέρω εγώ, είπε για χαρά και μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε. Λοιπόν, η αδερφή μου, η οποία ήδη είχε ξεκινήσει και είχε κάνει το. Έκανε μαθήματα μουσικής. Έκανε μαθήματα φωνητικής. Και σε εκείνη τη φάση γνώρισε τον Ξερχάκο. Και κάνουν την περίφημη Αναμπέλ, το τραγούδι. Περίμενε, ένα πρωινό. Το έχουμε. Μουσική. θα έρθει να με βρει στην ακρογιαλιά. Δεν αποκρυφώ τα όνειρά μου και στείλες εσύ βάρκα με πάλι. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει, κι αν θα μ' αγαπάς μικρό μου θέρι. Καλοκαιριά σ' αγαπώ. Αυτό, αυτό μας λοιπόν, έχει μαντέψει αυτό το τραγούδι όλους. Είναι όλους. Είναι το πρώτο, είναι Μαρία Δημητριάδη, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι το πρώτο, η πρώτη εμφάνιση. Η πρώτη εμφάνιση στη δισκογραφία, ναι, ναι, ναι. Και στον κινηματογράφο. Σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Σταύρου Ξαρχάκου, ναι. Νομίζω μια τεράστια επιτυχία που την ξέρει όλη η Ελλάδα όλοι, και θα όλοι, την ξέρει στο, όσο υπάρχει Ελλάδα. Όποτε βλέπουμε ήλιο βασίλεμα, αυτό τραγουδάμε όλοι. Ναι. Πιο γραφική και από το Σαντορίνη έχουμε γίνει. Έτσι νομίζω κι εγώ. Και τρέχουμε στα νηλιακά. Λοιπόν, πάνω εκεί, στη δασκάλα που πήγαινε και έκανε φωνητική, η Μέρη γνωρίστηκε με το Σταύρο Πασπαράκη. Ο Σταύρος Πασπαράκης ήταν μια περίεργη προσωπικότητα ελληνική, όπου ήταν πολύ ταλαντούχος ζωγράφος και αγιογράφος, που όμως ήθελε και να γίνει τραγουδιστής και πραγματικά είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή. Τον έχετε ακούσει τον ήλιο τον πρώτο του Μαρκόπουλου να τραγουδάει δύο τραγούδια. Ναι. Και κάνανε μαζί μαθήματα. Δεν είχε, είχε μια φωνή πολύ ιδιαίτερη, ένα χρώμα πάρα πολύ ζεστό και μπιθικοτσική σχολή, ένα τέτοιο πράγμα. Είχε μια σχετική, πώς το λένε, ευκολία να λέει κάποια τραγούδια, κάποια όχι. Και αυτός ήταν πάρα πολύ καπάτσος άνθρωπος. Τρομερά καπάτσος άνθρωπος. Κάποια στιγμή, μέχρι που μπήκε και φυλακή πολλά χρόνια για αρχαιοκαπηλεία. Αυτός πώς δηλαδή, εμπλέκεται μια με, πολύ περίεργη φυσιογνωμία. Με την τραγουδιστική πορεία. Αυτός λοιπόν. Κάνανε μαζί μαθήματα. Ήτανε, κάνανε μαζί μαθήματα και ήτανε, είχε απίστευτες διασυνδέσεις με τους πάντες. Προσφερόταν να του φτιάξει αγιογραφίες, ναι, και ξυλόγλυπτα, εξαιρετικά ξυλόγλυπτα. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, πολύ καλός καλλιτέχνης και περίεργη έτσι, προσωπικότητα. Και έφερε το Μίκη. Και ξαφνικά γνωρίζει την Μέρη με το Μίκη. Δηλαδή, και του είπε η Μαρία Δημητριάδη, εγώ ήμουν στο περίπτερο τότε στην Κόρινθο. Που σας είπα ότι θα γίνω τραγουδίστρια σας. Και είμαι παιδιά εγώ τώρα, αυτά τώρα δεν τα ξέρω, ναι. Και είμαι στο πεζοδρόμιο. Έξω από το σπίτι μου, στο πεζοδρόμιο της γειτονιάς μου, στη Βασιλής Σοφίας 13 απ' έξω. Στον Ταύρο. Και παίζω με τις φιλενάδες μου. Είχε Βασιλής Σοφίας δρόμο ο Ταύρος, αλίμονο. Οι παράγκες είχαν δρόμο. Ναι, εντάξει. Οι παράγκες είχαν δρόμο Βασιλής Σοφίας. Γιατί η Ελλάδα, η μεταπολεμική. Είναι οι βασιλισσές της και οι βασιλιάδες. Εμείς ζούσαμε σε σπίτι. Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά σταματάει η Σιτροέν. Του Μίκη. Άντε πάλι. Ο Βάτραχο δεν είχε. Και ανέβαινε ο Βάτραχος. Είναι η αδερφή μου, παιδιά, από μέσα. Να τα. Α, εντάξει. Και βέβαια. Ζήλεψε. Ήμουν μικρή όμως. Το... Ναι. Και γενικά, επειδή με σπρώχνανε εμένα προς τα κάτω, γιατί λέγανε πρώτα η μεγάλη, πρώτα η μεγάλη. Λογικό. Βγαίνει η αδερφή μου από μέσα και τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ και πάρα πολύ. Δεν θες και μου πολύ. Λέει, κατεβαίνει μέχρι και μου λέει. Μέχρι τα ξυλόγλυπτα είπαμε. Λοιπόν, μου λέει η Μέρη, μην πεις τίποτα στη μαμά. Γιατί δεν θέλανε οι γονείς τραγούδια. Γιατί είχε κάνει σκασιαρχείο και δεν θέλανε τραγούδια, βεβαίως. Σκασιαρχείο με το Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Καλό σκασιαρχείο, εντάξει. Δεν πήγε άσχημα. Το λες καλά. Ναι. Παρ' όλα αυτά την ανακαλύψανε. Γιατί τη φωνάξανε. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε. Φωνάξαν τη μαμά μου και ότι πήγε, τη είπε η Μέρη, ας πούμε, ελάτε μαζί μα. Μιλάγαμε στον πληθυντικό στη μαμά μου. Και την πήρε μαζί τη ένα απόγευμα, γιατί λέγανε που πήγε το παιδί με τόσα σκασιαρχεία, ένα καλό κορίτσι από καλό σπίτι και από καλή οικογένεια. Και την παίρνει. Έχει και... μπλέξει με το τραγούδι η κόρη και μας. Και πάνε λοιπόν στη Νέα Σμύρνη. Και στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη. Κουδούνι, ναι. Χτυπάνε το κουδούνι και ανοίγει ο Μίκης. Οπότε η μάνα μου παραλίγο να λιποθυμίζει. Ναι. Και αυτή και της είπε, κύριε Δημητριάδη, η κόρη σας έχει μια εξαιρετική φωνή. Είναι σπουδαία τραγουδίστρια. Θα ήθελα να ενταχθεί στους τραγουδιστές, ναι, τους δικούς μου κτλ. Εντάξει, η μάνα μου χάρηκε πάρα πολύ. Προφανώς, δηλαδή ήταν η ανώτατη τιμή σε αυτό το χώρο για το παιδί της. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είχαν. Κάπως έτσι ξεκίνησαν από τον Ταύρο και άρχισαν να φεύγει από τον Ταύρο. Επειδή έχουμε και τις διαφημίσεις, η κυρία που ακούτε, η γυναικεία φωνή, είναι η Αφροδίτη Μάνου. Ελληνοφρένη, είμαστε live εδώ με ένα Πεύκο απ' έξω που πάει και έρχεται και ένα μαύρο ουρανό εδώ στα βόρεια προάστια. Λίγο πιο πάνω χιονίζει. Περιμένουμε το χιόνι να θίκει προς την Αθήνα. Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, πρώτη εκπομπή του 2019. Και είπαμε, επειδή σαν σήμερα πριν 10 χρόνια φύγει από τη ζωή η Μαρία Δημητριάδη, η αδερφή της Αφροδίτης Μάνου, ναι, είπαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Ναι, έχουμε κλείσει ένα ραντεβού εδώ και 2 μήνες. Ναι, ναι, το θυμόμαστε και τώρα. Συνεπέστατη όμως όλοι μας. Όλοι συνεπέστατη, ναι. Ναι, μας βοήθησαν και οι συγκυρίες. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι το έπος που ζήτησες, είπες εσύ να το βάλουμε. Ναι, για ποιο λόγο, είναι ένα λεπτό, θα μας πάρεις τις διαφημίσεις, αλλά για ποιο λόγο το θέλεις. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλόφωνο, πολύ βαθύ τραγούδι νομίζω, του Ναζί Χικμέτ είναι η στίχη. Και μιλάνε για την, στην Αδριανούπολη, την ήττα του Σεΐχη Μπεντρεντίν από τους Οθωμανικούς στρατιώτες. Και μιλάει για τους νικημένους. Και ήθελα να τα ακούσουμε λίγο για να προσγειωθούμε έτσι, να γλυκάνουμε. Οι νικητές σκουπίσανε τα ματωμένα τους σπαθιά στα άσπρα δίχως ραφές που κάμισα των νικημένων. Κι γης πολύ μαζί την είχαν τραγουδήσει. Κι γης που την οργώσανε τα αδερφικά του χέρια. Ποδοπατήθηκε απ' τα πέταλα των αλόγων που φτάσαν το πρωί μπρος στο παλάτι της Αδριανούπολης. Νικήθηκαν. Τη μουσική, τη τραγούδι, τη φωνή. Τη φωνή είναι από το Φουέντο Βεχούνα, Γιώργος Μιχαηλίδης η στίχη, Θάνος Μικρούτσικος, αυτή η εισαγωγή δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αυτή η φωνή. Εδώ νομίζω είναι Μαρία Δημητριάδη 100%. 100%. Αν δηλαδή διάλεξε ένα τραγούδι από τη Μαρία Δημητριάδη που να είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, είναι αυτό το πράγμα εδώ. Είναι αυτό που. Τη στίχη, με τέτοια δύναμη, αλλά ανθρώπινη δύναμη, όχι απόκοσμη, που είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις, να κάνεις αυτό ακριβώς που σου λέει η φωνή αυτή. Αυτό επειδή έχει τύχει πολλές φορές να το ακούσω σε διαδηλώσεις κάτω στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Όλοι το ακούμε. Γιατί βγαίνει από τα μεγάλα μεγάφωνα μαζί με τον κόσμο, αντίχει στα κτίρια. Και πέρα από αυτό βγαίνει και το μεγάλο μεγάφωνο το δικό της που σε παίρνει και φεύγει. Ναι. Δεν είναι ότι. Αυτό το λέγαμε τώρα. Δεν είναι ότι είναι μια σωστά τεχνική φωνή. Όχι, που πατάει σωστά. Βγαίνει από μέσα το σύμπαν. Η Μαρία Δημητριάδη νομίζω είναι απόδειξη ότι δεν ισχύει το ρητό ουδή αντικατάστατο. Αυτό το τραγούδι μπορεί να το πει καμία. Ναι, και εγώ καμία δεν μπορεί. Όπως και πολλά άλλα τραγούδια που έχει πει η Μαρία Δημητριάδη, δεν μπορεί να σου πει. Πολύ καλές, άριστες τραγουδίστρες έχουμε, κορυφές, αλλά δεν μπορούν να πούν κάποια τραγούδια που τα έχει πει η Μαρία Δημητριάδη. Έτσι είναι. Οπότε γνωριμία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Γνωριμία με τον Μίκη. Ταυτόχρονα βεβαίως, νομίζω συλλαμβάνεται για πρώτη φορά ο Μίκης πάει στο Σεμασφάλι. Οπότε η αδερφή μου την κοπανάει. Χούντα πια, αρχές Χούντα. Ντάλα Χούντα. Και την κοπανάει μέρη και πηγαίνει στο Μόναχο. Όπου συνεργάζεται με τον Γιώργο τον Καπερνάρο. Ο Γιώργος ο Καπερνάρος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε στο Μόναχο τότε, αλλά ήταν και τραγουδιστής, ένας λυρικός τραγουδιστής, ο οποίος είχε διασυνδέσει την Ανατολική Γερμανία, γιατί έκανε ένα εμπόριο πορσελάνης ο Γιώργος εκεί. Και πήγανε και κάνανε για πρώτη φορά, σε πρώτη εκτέλεση, γράψανε τον ήλιο και τον χρόνο του Μίκη. Τα τραγούδια που είχε γράψει ο Μίκης στην Μπουμπουλίνας. Γιατί μετά αυτό έγινε με τον Καλογιάννη. Μετά έγινε με τον Καλογιάννη και τη Μαρία Φαραντούρη. Ναι, ναι, ναι. Στο, νομίζω είναι ζωντανή ηχογράφηση από θέατρο του το, στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί, μπορεί. Δεν, ναι, το, ναι. Δεν είμαι πάρα πολύ καλή σε λεπτομέρειες. Νομίζω, ναι. Εσείς μπορεί να είσαστε και πολύ καλύτεροι από μένα. Πολύ ωραίος δίσκος του Μίκη Θεοδωράκη. Έκανε λοιπόν ναι, και εξαιρετικά τραγούδια νομίζω ναι, ναι, ναι. Που και η στίχη είναι του Μίκη και είναι όλα γραμμένα χωρίς πιάνο φυσικά και όλα γραμμένα μέσα στο, στο κελί. Στο κρατητήριο. Μπήκε, στο κρατητήριο. Ναι. Μπήκε στο κλίμα Μίκη Θεοδωράκη. Μπήκε στο κλίμα. Και στην περιπέτεια. Εν τω μεταξύ είχαμε αποκτήσει σχέσεις με την οικογένεια του Μίκη, με τους γονείς. Γιατί η γυναίκα του ήταν μαζί και μετά στη Ζάτουνα που πήγαν εξορία. Είχαμε λοιπόν επαφή με τους γονείς, όπου η αδερφή μου έβαζε και έβγαζε τις κασέτες με τα τραγούδια του Μίκη στο εξωτερικό. Σε εκείνη τη φάση. Έτσι βγαίναν τα τραγούδια, ακουγόντουσαν στην Deutsche Welle, ακουγόντουσαν στη Μόσχα, ακουγόντουσαν σε όλα τα ραδιόφωνα. Διακίνηση παράνομου υλικού. Διακίνηση παράνομου υλικού. Πειρατεία. Πειρατεία. Λοιπόν, η Μαρία Δημητριάδη έκανε πειρατεία. Ωραία πειρατεία όμως. Ωραία πειρατεία. Και κάποια στιγμή την πιάσανε κιόλα. Διότι τις είχαν πάρει το διαβατήριο και μέσω ενός δημοσιογράφου του Λεουροπαίου τότε του περιοδικού του Ιταλικού έβγαλε ένα πλαστό διαβατήριο η αδερφή μου για να μπορέσει να ξαναφύγει και δυστυχώς ήρθαν στο σπίτι μαζί ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης και οι δύο, παρακαλώ ήρθαν στο σπίτι μας στον Ταύρο να διπλούνε. Για να πιάσουν την αδερφή μου και τον μπαμπά μου και τους πιάσανε. Νομίζω αυτό ήταν το 69 ή το 70. Θα σας γελάσω, δεν σας ξαναλέω, δεν είμαι πολύ καλή στις λεπτομέρειες και δεν έχει καμία σημασία. Εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή μετά από τους σκότους του 17 Νοέμβρη, αυτούς τους έβλεπες και θυμόσουν ότι είχαν έρθει στο σπίτι. Ναι, τους θυμόμουν. Δεν ρωτάω τι συναισθήματα ένιωσες. Μη ρωτάς, όχι, μη ρωτάς. Αν το κάνουμε όχι, μια άλλη όχι, τη μέρα της σύλληψης. Τη μέρα της δολοφονίας. Δεν ρωτάω, δεν χρειάζεται. Μια άλλη εκπομπή να κάνουμε. Ναι, ναι, κάνουμε, να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, και τους πιάσανε. Τους κρατήσανε τον πατέρα μου ένα τρίμερο νομίζω και τη μέρη 6 μέρες. Τελικά κατόρθωσε. Με βασανισμούς ή απλά τους όχι, όχι, όχι. Δεν τους βασανίσαν. Δεν ήταν και τόσο σημαντικό εξάλλου. Mm. Δηλαδή υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που κάνανε άλλα πράγματα που τους εννοώ. Άξιζαν το βασανισμό. Που άξιζαν το βασανισμό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν άξιζε ο βασανισμό. Την επόμενη φορά. Απλά ο συνετισμός. Τους είχαν όμως στην απομόνωση και όλα αυτά. Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, πώς ξαναπήρε διαβατήριο η αδερφή μου, αλλά ξαναπήρε ένα διαβατήριο, ίσως γι' αυτό. Γιατί, ναι, ναι, ναι. Για το ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό ο διαβασανισμός. Τι πήρε, κανονικό διαβατήριο ή πλαστό που και πήρε κανονικό διαβατήριο και έφυγε, όπου έμεινε εκεί μέχρι που και ο Μίκης βγήκε με, με το αεροπλάνο του Σερβάνς Ρεμπέρ. Και τον πήρε δηλαδή από τη Ζάτουνα και φύγανε και δουλέψαν ένα πολύ μεγάλο διάστημα σε συναυλίες μαζί με τον Καλογιάννη και τη Μαρία τη Φαραντούρη. Εκεί μπαίνεις και εσύ με συναυλίες. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όταν τελείωσε η αδερφή μου πήγα εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί γίνανε η πρώτη μεγάλη περιοδία του Θεοδωράκη σε όλο τον κόσμο με τη Μαρία τη Μέρη και τον Καλογιάννη. Έγιναν τα τραγούδια του Αγώνα στο Λονδίνο, ναι, ναι, ναι. Στο στούντιο της Abbey Road. Αυτή η ζωντανή ηχογράφηση, ναι. Ζωντανή, είναι μέσα στο στούντιο την ώρα που γίνονται όλα μαζί. Ναι, δεν έχει γίναν τα 12 λαϊκά του Ελευθερίου με την αδερφή μου και τον Καλογιάννη. Εξού και το τρένο φεύγει στις 8. Ναι, ναι, ναι. Τότε. Ήταν πρώτη εκτέλεση Μαρία. Ήταν η πρώτη εκτέλεση, ναι. Γιατί μετά το ξέρουμε από την Χαρούλα Αλεξίου, νομίζω. Από το Μητσιά. Από το Μητσιά, ναι. Και μετά το πήγε Αλεξίου. Το έχουν πει πολλοί. Ναι, το έχει πει και η Χαρούλα. Δεν ναι, το ξέρω. Τι άλλο κάνανε να δεις δισκογραφικά εκεί. Όχι, άτο, με τον Θάνο πότε γνωρίζετε. Περίμενε, τώρα νομίζω ακόμα είμαστε στη Χούντα. Και είμαστε στη φάση. Το 72 λοιπόν επιστρέφει η αδερφή μου. Και είμαστε στο 73. Είμαστε στο 72. Συγγνώμη. Είμαστε στο 72, επιστρέφει η Μέρη και βγαίνω εγώ έξω. Όπου τέλη 72, αρχές 73, γνωρίζεται η Μέρη με τον Θάνο τον Μικρούτσικο. Στην Αθήνα πια. Κομβική γνωρίζεται. Επίση. Και επιχούντας βεβαίως, με αγριεμένα πράγματα γιατί έχουμε και Ιωαννίδη, είναι προχωρημένη μετά το χούντα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς το λένε, και εκείνη την εποχή ο Θάνος πρωτοξεκινάει να γράφει διάφορα πράγματα. Γνωρίζεται και με τον Αντρέα Ημέριο που έχουν μια προσωπική σχέση όπως τον Αντρέα τον Μικρούτσικο, αδερφό του Θάνου Μικρούτσικου, που είχαν και να έχουν ένα παιδί. Έχουνε, το ναι, Στέργιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ο Θάνος είναι στην αρχή της καριέρας του, μελοποιεί τα πάντα, μελοποιεί με δύσκολο τρόπο διάφορα. Και τα ημερολόγια, μελοποιούσε τα πάντα, ό,τι έβλεπε. Τα πάντα. Με φοβερή επιτυχία όλα, εντωμεταξύ. Είχε όμως ο Καβαδίας ήταν το λιγότερο. Ναι, ο Καβαδίας ήταν το λιγότερο. Ήταν το λιγότερο, ναι. Η μεγάλη του αγάπη του Θάνου ήταν πάντα και είναι Από όσο ξέρω, ο Ρίτσος. Mm. Αγαπούσε πάρα πολύ ο Θάνος, από πολύ μικρό στο Ρίτσο. Και αγαπούσε και τα ποίηματά του, όχι τόσο τα, όχι μόνο τα στρατευμένα, και με τα την άλλα, έννοια τα πιο λυρικά, τα πιο κοινωνική, αλλά αγαπούσε είχε κάνει και τα οικουμενικά του. Και του Χικμέτ είχε κάνει τα οικουμενικά του. Αφού λοιπόν είπατε, Κατερίνα, μια αλλαγή. Το αν η μισή μου καρδιά βάλε, όχι αυτό που έχουμε βάλει, επειδή είναι και Ρίτσος και Χικμέτ. Οπότε και Θάνος Μελοποίηση. Και Θάνος. Είναι Χικμέτ η αρχική στίχη, απόδοση στα ελληνικά, Γιάννη Ρίτσος. Η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν, αν η μισή μου καρδιά, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Ρίτσος στα ελληνικά, Ναζίμ Χικμέτ, η στίχη αρχική. Έτσι λοιπόν, μάθαμε πολύ τη Μαρία Δημητριάδη μέσα από τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Εμείς οι νεότεροι δηλαδή. Αυτό που είπες και πριν τώρα που λέγαμε στο διάλειμμα, ο Θάνος έγραψε τραγούδια για τη φωνή της Μέρης. Δηλαδή την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Τέτοια φωνή, νομίζω ήταν ο ένας για τον άλλον. Έπρεπε να βρεθούν αυτοί οι δύο. Τόσο δεν υπήρχε. Πολύ. Θα ήταν κρίμα να μην το κάνει. Δηλαδή, ναι, αν λέμε ναι. Η επιτομή της μουσας είναι αυτή, ας πούμε, για τον Μικρούτσικο. Ναι, πράγματι. Εκμεταλλεύτηκε κάθε είδους δυνατότητα και ικανότητα και φαίνεται αυτό, και ευτυχώς υπάρχουν αυτά και τα χαιρόμαστε. Ακόμα και στο θέατρο τη βγάλανε με τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη. Και και, έχει, και ξανά, και είχε ξαναπαίξει και σε άλλη παραστάσεις. Μπορώ να το θυμηθώ αργότερα, δεν σας λέω, η μνήμη μου σε αυτά δεν είναι καλή. Πάντως σε όλη τη μουσική πορεία πάντα ήταν παρούσα στις λαϊκές κινητοποιήσεις με τη φωνή της, με τη δράση της. Δεν και έφυγε, δεν ξέκοψε. Δεν ξέκοψε. Και η ίδια και η δράση της. Ναι. Δεν ξέκοψε ποτέ. Παιδιά τότε και οι μέρες της διαδηλώσεις, φυσικά στο Πολυτεχνείο, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήταν στο ΕΚΕ τότε. Όχι, ήταν μετά ήρθε το ΕΚΕ. Μέσα στο Πολυτεχνείο η μέρη από την πρώτη στιγμή μέχρι και την έξοδο, την περίφημη. Θυμάμαι όταν. Που ήσουν στον Καναδά σε περιοδία με τον Μίκη. Θα σας το πω που και είχατε αυτό. Μάθει ότι μάλλον είχε σκοτωθεί. Ότι την είχαν σκοτώσει το μαζί βράδυ, με τον Ξυλούρη. Το βράδυ ναι, του Πολυτεχνείου είχαμε μάθει ότι είχε σκοτωθεί. Εσείς ήσασταν Καναδά περιοδία. Εμείς ήμασταν στον Καναδά με τον Θεοδωράκη και ήμουν εκτός όλο το 1973. Ναι, ναι. Και ήρθα μετά. Ήρθα λοιπόν μετά από 15-20 μέρες και η αδερφή μου είχε ακόμα τα καρούμπαλα από τις γκλοπιές στο κεφάλι την ώρα που βγαίνανε από το Πολυτεχνείο, από την πύλη του Πολυτεχνείου. Και μου τα έδειχνε. Πιάσε να δει τα καρούμπαλα στο κεφάλι μου. Τα παράσιμα. Ήταν λοιπόν μέσα στο Πολυτεχνείο, έφαγε το ξυλαράκι τη εκεί πέρα. Δεν του πιάσανε, φυσικά κρυφτήκαν. Το άξιζε να το πούμε, το άξιζε με τα δεδομένα τη Χούντα. Δεν το έφαγε όταν την είχαν κρατήσει την ασφάλεια, αλλά έπρεπε να το φάει κάπου, εν πάση περιπτώσει. Μα δεν καθόταν και ήσυχη. Η εξαγερμένη. Τέλο πάντων, θέλω να σα πω, μετά έρχεται το ΕΚΕ, γιατί και εγώ και η αδερφή μου. Επειδή δεν ήμασταν σε κάποια σχολή εκείνη την εποχή, νομίζω και άλλα παιδιά εκείνης της γενιάς που δεν είχαν επαφή με σχολές, και ενώ θέλαμε να βγάλουμε την οργή μας απέναντι στη Χούντα, όταν δεν ήσουν αμέσα στις σχολές να κάνεις εκδηλώσεις, να κάνεις μικρό διαδηλώσεις και τα κάπως να ενταχθείς κάπου, να υπάρχει σαν σύνολο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν τα ζήσαμε και τα ζήσαμε εκ των υστέρων. Με χρόνο καθυστέρηση. Με το άρχισε εκεί στο Πολυτεχνείο και εγώ μετά που ήρθα. Ας πούμε, και είναι και λογικό όταν είσαι στην ηλικία των 20 και 22 να εξεγείρεσαι και να θες να τα σπάσεις όλα και να τα κάνεις όλα. Λογικό είναι να εξεγείρεσαι και μετά. Ναι. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Σαφέστατα. Δεν έχει ημερομηνία λήξης η εξέγερση σου, η εσωτερική. Γιατί είναι γραφικότητα. Και το λογικό είναι να εξεγείρεσαι πάντα. Αν κάτι δεν σου ήταν... πάει και κάτι είναι άδικο. Με βοηθάει αυτό που λες τώρα, γιατί πράγματι η αδερφή μου έμεινε εξεγερμένη μέχρι το τέλος. Αυτό ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος έντιμος και δυστυχώς και ευτυχώς απόλυτος. Δηλαδή ευτυχώς, είχε μια καθαρότητα. Και είχε και πολύ συνεπή στάση σε όλο το lifestyle της, ας πούμε. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Όχι μόνο στο τραγούδι που κράτησε. Ουσιαστικά το δεν ήταν lifestyle καθόλου. Τρόπο ζωής εννοώ. Με την ναι, μια... και επιλογές. Επιλογές και αισθητική που εξέπεμπε. Τράβηξε το δρόμο της ξέροντας πολύ καλά ότι θα είναι πολύ μοναχικός και αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι της και μέσα στην ψυχή της δεν μπορεί να έχει απήχηση σε μια ευδαίμονα κοινωνία, όπως λέγαμε πριν. Με όλη την συνολική, γιατί είμαστε η οικογένειά μας και πολύ περήφανες. Περήφανοι, έντιμοι και πεντακάθαροι. Οπότε αυτό που πάει τώρα που θα μας πάρει τις διαφημίσεις νομίζω κολλάει απόλυτα. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Για πάντα σταυρωμένα κι άλλα που απομένουνε εξόριστα στη γη. Είναι κορμιά που ανθίζουνε στον ύπνο τους κρυμμένα και εκείνα που ραγίζουνε στο άδει το φιλί. Το πόθησα, το λάτρεψα, το άπιαστο φιλί. Εφτά ζωές στο σώμα σου ταξίδευε σε μένα. Στα όνειρα το γιατρεύα, το χανά στη ζωή. Αυτό το ξέρουμε από την άλλη στην Πρωτοψάλτη το τραγούδι, αλλά πρώτη εκτέλεση είναι Μαρία Δημητριάδη. Ναι. Παρασκευάς Καρασούλος, το Θοδωρής Οικονόμου. Είναι μια εποχή που ο Παρασκευάς, ο οποίος λατρεύει την αδερφή μου, αποφασίζει να την πείσει, γιατί ήταν και δύσκολος χαρακτήρας όπως είπαμε, να κάνει ένα comeback και να μπορέσει να ενσωματωθεί στο νεότερο, τέλος πάντων, και να πει κάποια άλλα τραγούδια από αυτά που τραγουδιών. Την ξέρανε όλοι μέχρι τότε. Τις γράψανε λοιπόν με πολύ αγάπη και προσοχή ο Παρασκευάς με το Θοδωρή τον Οικονόμου Μουσική, ένα δίσκο που λεγόταν Δον Κιχώτες. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό που ακούσαμε. Το λέει πολύ ωραία. Κάνανε και κάποιες πιο νυχτερινά, κάπως από ό,τι πρωτοψάλλει. Ζωντανές παραστάσεις. Πιο πολύ. Όντως, είναι πιο... Κάνανε και κάτι ζωντανές παραστάσεις στο θέατρο Ροές της Σοφίας Πειράτου. Με αυτό. Όμως και εκεί δεν βολευόταν η μέρη. Ήταν γενικά έτσι σε μια. Και ήταν πια οι παραμονές που θα αρρώστενε. Είναι αρχές του 2000 αυτό, νομίζω. Με το Μικρούτσικο, ωραία εμπειρία όλο αυτό που έγινε. Πολύ και πάρα πολύ δυνατή. Όχι πάντα ωραία, γιατί ήταν. Συγκρούοντουσαν κιόλας πάρα πολύ, ναι, μέρη με τον Θάνο. Εντάξει, το δύο έντονοι έχει μια λογική. Και υπήρχαν έτσι και τέτοιες κόντρες διάφορες. Σε φωνή θα τον έβαζε κάτω, φαντάζομαι. Αν φώναζε η Δημητριάδη. Τι να πει ο καημένος ο Μικρούτσικος. Απίστευτη εποχή, δηλαδή. Ειλικρινά δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το ζήτημα. Δεν αντέχω άλλο πια. Παίρνω από τότε σε αυτό. Κάποια στιγμή θέλω να τα βάλω σε τάξη μέσα μου αυτά τα περιστατικά. Ποιον υποστήριζε, το Μικρούτσικο? Δεν υποστήριζα κανέναν. Υποστήριζα αυτό. Έτσι που είχε δίκιο. Ποιος είχε δίκιο? Όποιος είχε. Όποτε είχε όποιος ήτανε... δίκιο. Κατά περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα με φέρετε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Τώρα σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν έχει σημασία πια. Δεν έχει σημασία καμία. Και ούτε τότε είχε. Φαντάζομαι. Ειδικά τότε. Νομίζω δεν είχαν είχε... επίγνωση και οι δύο ότι κάνουν κάτι δεν τεράστιο. Είχε. Και ασχολιόντουσαν με τα μικρά για να το κάνουν λίγο πιο ήθελα να ρωτήσω. Είχαν επίγνωση. Δεν είχαν. Γιατί αν είχαν, θα βάζαν και δυο νερό στο κρασί του και θα είχαν κάνει και άλλα πράγματα μαζί. Εγώ νομίζω είχαν. Χωρί να του ξέρω, νομίζω είχαν. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή χώρισαν οι δρόμοι του οριστικά έτσι κι αλλιώ και η αδερφή μου έμεινε και ο Θάνο έκανε τον Καβαδίο που πήρε μια στροφή, ας πούμε, στην καριέρα του. Ενώ η Μέρη έμεινε πια περισσότερο προσκολλημένη στο παρελθόν της. Έτσι, δεν είχε νεότερη παρουσία. Αλλά και τώρα και ο Θάνος βλέπεις ότι με τον Καβαδία είναι αυτό που δημιουργεί την αναστάτωση αυτή τη στιγμή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και η Ρόζα. Ο Καβαδίας και η Ρόζα είναι αυτά τα δύο, νομίζω, που... Ναι, ναι, ναι. Όλο το συνολικό έργο του Θάνου Μικρούτσικου δεν υπάρχει. Κοίταξε, είναι θέμα εποχής βέβαια, διότι τα τραγούδια που έχει γράψει ο Θάνος δεν είναι εύκολο να χαθούν. Είναι τραγούδια τα οποία θα επανέλθουν, δυστυχώς. Μα δεν έχουν επανέλθει. Ευτυχώς και μακάρι να επανέλθουν. Δεν τίθεται θέμα. Εννοώ, εννοηματικά κατάλαβε. Δηλαδή θα μπορούσαμε όλοι μαζί τώρα. Ξεφεύγω λίγο, αμέσως θα γυρίσω στην αδερφή μου. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε πάει σε μια άλλη φάση. Και να υπάρχουν και ο ίδιος ο Μικρούτσικος να κάνει πάλι άλλα πράγματα. Και μα κάνει. Ο Μικρούτσικος νομίζω δεν Μαρία έχει... η Δημητριάδη να ήταν. Κάνει την να εποχή μια χαρά. Με λίγο περισσότερη χαρά, ας πούμε, από αυτή τη ζωή. Να ρωτήσω κάτι. Τόσο... Τι σου λείπει περισσότερο από τη Μαρία? Αχ, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Μην μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Είναι άχαρο τελείως και αδύνατον να μπορέσω να συμπυκνώσω πράγματα. Οι σκέψεις μου χάνονται. Σε στιγμούλες και σε στιγμές. Ναι, βέβαια, 10 χρόνια μετά. Μου λείπει η αδερφή μου πάρα πολύ. Μου λείπει γιατί ενώ μοιάζαμε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, απ' την άλλη ήμασταν πάρα πολύ διαφορετικές σε πολύ ουσιαστικά πράγματα. Μαλώναμε κάθε μέρα, τσακωνόμασταν. Δηλαδή κλείναμε το τηλέφωνο 2-3 φορές η μία στην άλλη, τόσο πολύ. Αλλά αυτή. Για χαζά θέματα, φαντάζομαι. Όχι μόνο. Για σε χαζά, να σου πω, χαζά δεν μας ενδιαφέραν. Δεν ήμασταν του χαζού. Δηλαδή και ενώ τα ανούσια, η αδερφή μου, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος και εγώ διάβαζα πολύ, αλλά η αδερφή μου είχε φτάσει πια στο σημείο, παιδιά, να διαβάζει ένα βιβλίο την ημέρα. Δηλαδή ήταν όπως λίχος. Ναι, ένας πολύ διαβαστερός άνθρωπος και παρακολουθούσε, είχε μνήμη φοβερή, συγκρατούσε όλα τα στοιχεία για τους ανθρώπους, για τους πολιτικούς, για το ό,τι συνέβαινε γύρω-γύρω. Και κάθε φορά που μου λείπε κάτι σαν πληροφορία, μου τα έδινε η Μέρη. Ασχολιόταν πάρα πολύ με την ελληνική πραγματικότητα, με το πού και πού πηγαίνει η κοινωνία. Την ενδιαφέρε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αν δεν ήταν αυτό, δεν θα είχε πει όλα αυτά τα τραγούδια. Δεν θα είχε πει έτσι αυτά τα τραγούδια. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και είχε άποψη. Πάντα είχε άποψη, πάντα την πάλευε. Και έτσι, αλλά αυτό μου λείπει, αυτό το μπαλάκι που ήταν ένα συνεχές μπαλάκι ανάμεταξύ μας, παίζαμε μπάλα. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορούσε. Μ' αρέσει που δεν ήθελε να σου κάνω την ερώτηση. Έλατε. Θυμάμαι όταν κάναμε τις πρόβες στο Κρεμλίνο, που σου είχα ζητήσει να πεις ένα τραγούδι της Μαρίας, που λες έκανα καιρό να ακούσω τη φωνή της από όταν πέθανε και μετά. Πολύ καιρό. Και δεν μπορώ να τη δω, παιδιά. Δεν μπορώ βίντεο, να δω βίντεο. Δεν μπορώ ακόμα να δω. Αδύνατον. Μετά πόσο καιρό άκουσες τη φωνή της? Την άκουσα μετά από τρία χρόνια. Τέσσερα. Τρία χρόνια. Όπου έκανα μια συναυλία στο Συντεχνόπολη και θα ερχόταν και ο Θάνος σαν guest. Και πες μου πως είναι ο τίτλος του «Τους έχω βαρεθεί». Και θα έλεγα το «Τους έχω βαρεθεί». Είχα μεγάλη αγωνία αν θα μπορέσω να το τραγουδήσω, γιατί έκλαιγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Και όταν κλαις η φωνή επηρεάζεται. Κάνει πολύ κακό το κλάμα στη φωνή. Μπορεί να κάνει καλό στα μάτια, αλλά στη φωνή κάνει κακό και βραχνιάζεις. Και έχεις άγχος. Κάνει καλό το κλάμα πάντως. Και είχες άγχος πώς θα το. Είχα και την παραμονή, λέω δεν θα μπορώ να το πω. Οπότε είπα στο Θάνο να πούμε και ένα έτσι, πιο εύκολο τραγούδι να έχεις έτοιμο. Μήπως δεν τα καταφέρω να το πω. Το κατάφερε και το είπα, εν πάση περιπτώσει, γιατί ήθελα να το πω στη μνήμη της όσο καλύτερα γινότανε. Το επόμενο. Καλά, πολύ συγκλονιστικά να κλείσω και αυτό. Είπες και το Άννα Μιγκλές, βέβαια, στην παράσταση τη δικιά μου στο Κρεμλίνο. Καλά, ήταν. Πολύ, όχι. Καλά. Όχι, ήταν πολύ ιδιαίτερη. Όσοι το ακούσαμε, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτό. Μην γιατί όλοι το ξέρουμε. Όχι, επειδή φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να κάνουμε ένα φινάλε έτσι πιο. Όχι, δεν έχουμε κάνει διαφημίσεις. Πριν πάμε στο φινάλε, ακολουθεί ο μικρό κόσμο, αλλά αυτό το κενά που λέει τώρα εδώ η Μαρία. Τραγουδάω στο μικρό είσαι κόσμο, στη εγώ πίσω. Στη χοροδία και ο Κώστας ο Θωμαίδης τραγουδάμε. Α, και ναι, κάνουμε τα φωνητικά αυτά τα υπέροχα. Ας ακούσουμε, τα οποία λοιπόν μετα, μιμούνται όλοι από τότε. Να τα ακούσουμε. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τα εμποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον εμποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είπαμε την πρώτη εκπομπή του χρόνου, τη χειμωνιάδικη live εκπομπή, να την κάνουμε μαζί με την Αφροδίτη Μάνου, γιατί σαν σήμερα πριν 10 χρόνια έφυγε η αδερφή της από τη ζωή, Μαρία Δημητριάδη, που την αγαπάμε τόσο πολύ. Η λέξη αγαπάμε και το ρήμα δεν περιγράφει ακριβώς τι γίνεται. Αλλά και την έχουμε εδώ και λέμε διάφορα. Έχουμε πολλά τραγούδια, δεν χωράνε. Έχουμε πολλές διηγήσεις, δεν χωράνε. Πάμε προς το τέλος. Οπότε... Μια μικρή παρένθεση, πολύ σύντομα, επειδή στέλνετε πολλή μηνύματα για την εκπομπή που θα τη βρούμε, τι θα κάνουμε. Θα ανέβει η εκπομπή αμέσως μετά το τέλος της στο καινούριο site της Ελληνοφρένειας που μόλις ανέβηκε, ελληνοφρένεια.net.gr, και στο YouTube, στην επίσημη σελίδα Ελληνοφρένεια Official. Θα την ακούσετε την εκπομπή αμέσως μετά. Οπότε μπορεί να τη βρείτε, να την ξανακούσετε ή να την ακούσετε για πρώτη φορά όσοι δεν καταφέρατε τώρα. Επειδή πάμε προς το τέλος. Ήθελα να αναφέρω, ξεχάσαμε, μια πολύ σημαντική συνεργασία της αδερφής μου με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Δηλαδή, ο Ήλιος ο Πρώτος του Ελίτη και το Χρονικό του Κώστα Γεωργουσόπουλου είναι δύο σταθμοί στην περίοδο της δικτατορίας, πολύ μεγάλοι. Και για τον ήχο του Μαρκόπουλου που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή για πρώτη φορά, η κριτική λύρα, το χρώμα το πιο ελληνικό, γιατί θεωρώ ότι ο Γιάννης Μαρκόπουλος είναι ένας σπουδαίος Έλληνας μουσικός. και για την μετέπειτα εξέλιξή του. Και εκείνος στην αρχή της καριέρας του ήταν. Είχε κάνει κάποια σκόρπια τραγούδια, ναι, ή ξέρω, ένα δίσκο ολόκληρο, ας πούμε, και δεν ξέρω. Και έχουν μείνει από αυτά, το «Στους χρόνους καταστροφής», «Μαργαρίτα το Αλωνάκι», «Κάτω στη Μαργαρίτα στα Αλωνάκι». «Παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο», ναι, ναι, ναι, ναι. Και βέβαια την εποχή εκείνη είχαν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στο καφενείο Νιελάς. Το καφενείο Νιελάς είναι πρώτη εκτέλεση. Ναι. Όπου βεβαίως ήταν και στο χρονικό, το δεύτερο δίσκο, παρουσιάζεται και για πρώτη φορά και ο Νίκος Οξυλούρης, που μετά συνεργάστηκε η αδερφή μου αρκετές φορές σε live προγράμματα στην Πλάκα, στην Μπουά της Πλάκας. Αυτά είναι τέρατα. Τέρατα, πραγματικά. Πραγματικά. Να πας να ακούσεις Μαρία Δημητριάδη και Νίκο Οξυλούρη, ας πούμε. Και γυρίζεις μετά, δεν γυρίζεις στο ίδιο σπίτι. Έχεις γίνει άλλος. Παραπάνω από γεμάτος. Άλλος άνθρωπος τελείως. Ναι. Λοιπόν, το «Κι ήθελα ακόμη» είναι για τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και έχουμε πάλι. Πολλά να πούμε. Είπαμε αρκετά άλλα. Ναι, πέρασα πάρα πολύ καλά. Με συγκινήσατε. Σας αγαπώ. Ευκαιρία. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Αύριο κανονικές ελληνοφρένειες με όλα αυτά που μας έχουν βασανίσει το τελευταίο καιρό. Γεια σας. Έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλαφή. Έπρεπε να σώσω πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρονες.